झिम रिम झिम पैदिया कणिया सजना जान मेरी ते बनिया रिम झिम पैदिया कणिया सजना जान मेरी ते बनिया सजना जान मेरी ते बनिया मुड़ मुड़ बदल गजदा आजा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया मेरा दिल नहीं लगदा कणिया मेरा दिल नहीं लगदा सदरा बुनिया ने तेरे बाजू दिल दिया गलियां सुनिया ने पंजुआ का पा पानी में सदरा बुनिया ने सबर साडा आजमाण वालिया जिंद सूली लटकाण वालिया जिंद सूली लटकाण वालिया कर ले कम कोई चजदा आजा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया मेरा दिल नहीं लगदा कणिया मेरा दिल नहीं लगदा चलिया उमरा प्यार दिया सखिया वेख के मैनू ताने मार दिया दुखा विच लंग चलिया उमरा प्यार दिया सखिया वेख के मैनू ताने मार दिया आके सीने नाल मैनू यार सवाब मिलूगा तेनू यार सवाब मिलूगा तेनू जो मिलदा है हजदा आजा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया मेरा दिल नहीं लगदा कणिया मेरा दिल नहीं लगदा तरीका पावीना लाल अठौली वाले देरा लावीना खत पढ़ लमिया और तरीका पावीना लाल अठौली वाले देरा लावीना अखियां राज बिछाया तेरे जान लबाते अटकी मेरे जान लबाते अटकी मेरे नहीं लगदा दिन अजदा आजा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया मेरा दिल नहीं लगदा